Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 17 listopada, minęła północ. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis trójki. Szczepionka na koronawirusa już pod koniec grudnia będzie darmowa albo bardzo tania. To wizyta bogata w treści i symbole. Prezydent Andrzej Duda odwiedza Litwę. Pojedziesz na zakupy do Polski? Czeka cię kwarantanna, ostrzegają władze Saksonii. Kolejny dzień ze spadkiem liczby zakażonych koronawirusem. Ostatniej doby potwierdzono prawie 21 tysięcy zakażeń. Zmarły 143 osoby. W porównaniu z dniem poprzednim liczba chorych spadła o ponad 1000. Miniona doba to kolejny dzień ze spadkiem liczby wykonanych testów. O szczegółach Barbara Góra. Ostatniej doby wykonano ponad 35 tysięcy testów na obecność koronawirusa. To mniej niż w poprzednich dniach, ale także mniej niż tydzień temu, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Mam nadzieję, że to jest taki trend, który się utrzyma w następnych dniach, że osób z potwierdzonym wynikiem koronawirusa będzie zdecydowanie mniej. Wiceminister podkreślił, że dopiero pod koniec tego tygodnia dane dotyczące nowych zakażeń pokażą, jak przebiega epidemia. Myślę, że wyniki środowe, czwartkowe, piątkowe to jest tak środek tygodnia, kiedy jest najwięcej wykonywanych testów, najwięcej osób korzysta z pomocy lekarzy rodzinnych, więc będą to wyniki bardzo miarodajne i już pokażą nam, czy ten trend, jeżeli chodzi o nowe zakażenia, jest w odwrocie. Od początku epidemii w Polsce potwierdzono prawie 734 tysiące zakażeń. W sumie zmarło prawie 10,5 tysiąca osób, a wyzdrowiało ponad 306 tysięcy. Barbara Góra, Polskie Radio. 50 milionów sztuk szczepionki firmy Pfizer ma trafić do Polski pod koniec grudnia. Taką informację potwierdził amerykański koncern. O tym, jaka może być cena szczepionki dla obywateli Polski, mówił na antenie Trójki rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. My byśmy chcieli, żeby jak najszerzej była dostępna ta szczepionka, a więc albo żeby ona była bardzo tania, albo żeby była w 100% refundowana. Skłanialibyśmy się do tego drugiego rozwiązania, ale poczekajmy rzeczywiście już do tego momentu, w którym te szczepionki będą dostępne. Chcemy, żeby zaszczepiła się jak największa pula osób. W pierwszej kolejności zaszczepieni mają zostać seniorzy i wszystkie służby będące na pierwszym froncie w walce z epidemią. Kwarantanna czeka mieszkańców Saksonii, którzy pojadą zatankować samochód albo zrobić zakupy do Polski czy Czech. W związku z rosnącą liczbą zakażeń władze w Dreźnie zawiesiły mały ruch graniczny. Bez obowiązku kwarantanny będzie można przyjeżdżać z regionu zagrożonego jedynie w sprawach zawodowych czy medycznych i to maksymalnie na 12 godzin. By zapobiec rozwojowi epidemii, premier Czech chce przedłużyć stan wyjątkowy. Jednak by do tego doszło, zgodę musi przegłosować czeski parlament. Od środy Czesi muszą liczyć się z ograniczeniami w sklepach. Z Pragi Wojciech Stopba. Na dzisiejszym posiedzeniu czeski rząd przyjął nowe zasady funkcjonowania sklepów. Od środy będzie obowiązywał limit jednego klienta na każde 15 metrów kwadratowych powierzchni handlowej. Minister przemysłu i handlu Karel Hawliczek wskazał podczas konferencji prasowej, że podobne rozwiązanie obowiązuje już w Polsce i na Słowacji. W Czechach nadal otwarte będą tylko sklepy z artykułami pierwszej potrzeby. Gabinet Andreja Babisza chce przedłużenia stanu wyjątkowego, który wprowadzono 5 października. Zgodę na to musi wydać parlament. Izba poselska zajmie się wnioskiem w czwartek. Stan wyjątkowy miałby zostać wydłużony o 30 dni do 20 grudnia. Wczoraj w Czechach odnotowano 1887 nowych zakażeń koronawirusem, o połowę mniej niż przed tygodniem. Według najnowszych danych Ministerstwa Zdrowia, które będą jeszcze aktualizowane, dziś przybyły 2004 przypadki. W szpitalach jest 7200 chorych na COVID-19. Wojciech Stopba, Polskie Radio, Praga. Prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką rozpoczyna dziś oficjalną wizytę na Litwie. Jednym z jej elementów będzie powołanie Rady Prezydentów Litwy i Polski, która ma otworzyć nowy etap współpracy między obu krajami na poziomie stosunków dwustronnych NATO i Unii Europejskiej, mówi szef Kancelarii Prezydenta Krzysztof Szczerski. Tutaj mamy wiele tematów wspólnych, przede wszystkim bezpieczeństwo regionalne, także współpraca w ramach Trójmorza, praca w ramach Unii Europejskiej. Prezydent Litwy jest członkiem Rady Europejskiej, więc końcem tego tygodnia także będzie uczestniczył w tych ważnych posiedzeniach dotyczących przyszłego budżetu europejskiego, sytuacja na Białorusi, współpraca z Ukrainą w ramach Trójkąta Lubelskiego. To są wszystko bardzo ważne tematy dwustronne. Prezydent Andrzej Duda wygłosi też przemówienie w litewskim parlamencie, w którym nawiąże do 500-lecia urodzin Zygmunta Augusta, ostatniego króla Polski i wielkiego księcia Litwy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. nocy niestety popada na Pomorzu i Suwalszczyźnie, a wtorek z chmurami niewielkie przejaśnienia tylko na Dolnym Śląsku i Podlasiu. Od 7 do 11 stopni. Trójka. Program trzeci. Lunatic Soul, nowa płyta gitarowa. Wszystkie te gitary nagrał Mariusz Duda. No i zaskakująco pogodna być może z drugiej strony. Nigdzie nie jest powiedziane i napisane, że wszystkie płyty w tym roku mają być ponure. I tej myśli się trzymając, zapraszam Państwa na audycję Dym na wodzie, którą zrealizuje dźwiękowo Halina Leszczyńska, którą wyda Magdalena Trzastka, a przed mikrofonem przez 2 godziny Leszek Adamczyk. Kolejna płyta to płyta, na którą czekał cały świat. Tydzień temu podsłuchiwaliśmy jeszcze nieoficjalnie, nieśmiało, jednym uchem. A dzisiaj już wszystko, wszyscy wiedzą, jak sądzę. AC/DC, Power Up. 12 nowych utworów nagranych w najlepszym możliwym składzie. 3 dni już minęły od premiery, to w dzisiejszych czasach sporo czasu. No ale gdyby Państwo wciąż byli zainteresowani takim fizycznym egzemplarzem, to 2 kompaktowe egzemplarze oddam w dobre ręce i chętne uszy. Zainteresowanych proszę o krótką wiadomość wysłaną pod internetowy adres dym@polskieradio.pl. W moich radiowych słuchawkach to brzmi jak AC/DC, brzmieć powinno, soczyście, energetycznie. No może trochę jak jedna długa piosenka, bo utwory są w podobnym rytmie, ale nie mam zamiaru narzekać. To teraz będzie misternie zapleciony wątek myślowy i mam nadzieję, że Państwo to docenią. Po piosence Witch Spell wystąpi zespół The Witches. We'll be right back. To brytyjska grupa The Witches, działająca od 9 lat. Było ich 4 na początku, ale perkusista porzucił zespół i zostało tylko 3. Mimo to zdołali nagrać 3. album, Free My Ditch, na którym energetyczny rock przeplatany jest nieco bardziej nastrojowymi balladami. Yeah. Czarownicy z Wielkiej Brytanii, The Witches, i taka nowa płyta, na której energetyczny rock i nieco, tylko nieco bardziej nastrojowe ballady. Tymczasem spoglądając na ekran komputera widzę, że losowanie będzie nieuniknione. Losowanie w sprawie dwóch egzemplarzy nowej płyty AC/DC Power Up, które to egzemplarze pragnę oddać w dobre ręce i chętne uszy. Umówmy się może, że termin, czas gotowości to 1 godzina od tej chwili, a adres internetowy, który powinni Państwo zastosować, jeśli mogę prosić, tylko jeden list internetowy od jednej zainteresowanej osoby. Ten adres brzmi dym@polskieradio.pl. Jeszcze raz, dym@polskieradio.pl. Nowy adres, to i ja się troszkę zacinam. To teraz program Trzeci Polskiego Radia, 30 minut po północy, Mała Uczta Gotycka. Two. To kolejny dziś brytyjski zespół, Rosetta Stone, który działał z powodzeniem w latach 90. Potem była dłuższa przerwa i dość może nieoczekiwany powrót nową płytą wiosną ubiegłego roku. Teraz mamy kolejny album z nowymi utworami w sprawdzonym gotyckim stylu. Proszę jednak nie sądzić, że oni śpiewają tylko o wampirach, czarownicach i gotyckich zamkach. To jest zespół zaangażowany w otaczającą nas coraz bardziej rzeczywistość. Tematami piosenek są m.in. Brexit, poczynania banksterów czy ogólne internetowe zgłupienie. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Nowa płyta zespołu Rosetta Stone nosi tytuł Cryptology. Jak sądzę, może być ciekawą propozycją także dla tych z Państwa, którzy czekają na nowy album zespołu The Cure, bo tutaj sporo takich klimatów wczesnych Cure'ów. Tak na marginesie, Robert Smith obiecał nam ten nowy album już jakiś czas temu, no i na razie sprawa ucichła, ale mam nadzieję, że płyta jest gotowa i czeka tylko na stosowny moment. No i teraz myślę, że to właściwy nastrój i moment, aby przypomnieć Państwu, z początkiem tego roku w nieistniejącej już audycji Mini Max prezentowałem Państwu koncertową wersję nagrania Joanny Forbrot Sailing in the Moonlight. A dziś dostałem w prezencie wersję studyjną i mogę się z Państwem tym krótkim nagraniem, ale pięknym, podzielić. Krótki utwór i urywa się nagle, tak jak życie, bo to jest pożegnanie z przyjacielem, ostateczne pożegnanie. Joanna Forbrot, dziękujemy i czekamy na więcej. Za 16 minut godzina pierwsza, mamy 17 dzień listopada. Dobry angielski gitarzysta ma dziś 74 urodziny. Od wczesnego dzieciństwa słuchał rock and rolla, a także jazzu i klasyki z płytoteki ojca. Jako nastolatek, będąc w gimnazjum, zaczął grać na flecie, ale była to tylko amatorska zabawa. Miał być architektem. Skończył nawet 3 lata stosownych studiów, ale jego życie zmieniła wizyta na koncercie zespołu, w którym śpiewała jego starsza siostra. Zobaczył tam gitarzystę w indiańskiej kurtce z frędzlami, z długimi włosami i niegasnącym papierosem w ustach. Jak wspomina, to bardziej wygląd niż umiejętności tego człowieka spowodowały, że także kupił gitarę i zaczął pilnie ćwiczyć. W 1968 roku dołączył do zespołu Jethro Tull, który miał już 1 album na koncie. Spędził w nim ponad 40 lat i zagrał wiele pięknych partii gitarowych. Translation wasn't clear. Could be a budding stately hero international competition in a year. She was a good enough reason for a party. Well, you couldn't keep up on a hard track mile. Well, she ran a perfect circle, and she wore a perfect smile in Budapest. Hot night in Budapest. We had a cozy up in the old gymnasium, dusting off the mandolins and checking on the girl. She was helping out at the backstage, stomping hearts and chilling beer. Yes, and her legs went on forever, like staring up at infinity. Through a wisp of cotton panty, along the skin of setting sea. Hot night in Budapest. You can cut the heat, feel it back with the wrong side of the knife. Feel it blowing from the side bills. Feel like you were playing for your life, if not the money. Hot night in Budapest. She bent down to load the ice box. Just got some more warm white wine in, like some weird unearthly vision. Wearing on a t-shirt and some skin. You know it cripples just a hint of muscle. But the boys and me were heading west, so we left it to the late crew. And a hot night in Budapest. Oh, oh, oh, it was a hot night in Budapest. She didn't speak much English language. She didn't speak much anyway. wouldn't make love, but she could make a good sandwich. She poured sweet wine before we played. Hey, for the best. That's what you know. Shivers down the wall. Yeah, but she didn't grace our table. In fact, she wasn't there at all. And her legs went on forever, like staring up at infinity. Her heart was spinning to the Westlands, and she didn't care to be. That night in Budapest, it was a hot night in Budapest. Hot night in Budapest. Dobry gitarzysta Martin Barr obchodzi dziś 74. urodziny. Ma wielu fanów, także wśród znanych, a nieco młodszych gitarzystów. Jednym z nich jest Joe Bonamassa, który podczas swego pierwszego europejskiego tournée występował jako support Jethro Tull i pilnie obserwował wtedy brytyjskiego gitarzystę. Po rozstaniu z Ianem Andersonem dobry gitarzysta Martin Barr nadal wykonuje muzykę Jethro Tull z własnym zespołem, w którym wokalistką bywa dziewczyna. No i wtedy można usłyszeć taką oto wersję znanej piosenki z repertuaru Jethro Tull. In the shuffling madness of the locomotive brake, runs the all-time loser, headlong to his death. Always feels a piston scraping, steam breaking on his brow. Oh, Charlie stole the handle and the train. Sees his children jumping off at the stations one by. His woman and his best friend in bed and having fun. Always crawling down the corridors on his hands and knees. Oh, Charlie stole. Państwo pamiętają oczywiście, to nie jest piosenka o pociągach, to nie jest piosenka o lokomotywach. To piosenka o życiu, które pogania nas i dyszy nam nad głową, jeśli tylko